राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2058 13 अप्रैल 2001 साय लगभग 4 बजे गीता प्रेस गोरखपुर राम। भूख लग गई इस बार आजकल भूख लगे भूख लगे तो मैं सही मांगे और ठाकुर जी क्या करे भूख लगी तो मान गए माँ तो ठीक है भूख लगी तो भूख लगे से आया हूँ तो संतो ऐसी महिमा है क्या भी महिमा है बोलो इसलिए ध्यान रखो तो हम आई मौज ही मौज है मैं खाऊं तो कुत्ता ही करे टुकड़े में लड़ाई तो कुत्ता भी करे क्या करे वही महिमा है कुत्ता ही मतलब ये कुत्ता लड़ाई करे इसलिए ध्यान रख लो एक बात ऐसी थोड़े कई बात कहवा तो वो बात याद रखो और थोड़ा गर्भपात की कर लो आज कल गर्भपात बहुत चाल चली है पर पाप बहुत है गर्भपात हम धंधा चाहिए ब्राह्मण को मार देना चार महापाप है चार दारू पीनो एक दारू पीनो और दूसरी गुरु पत्नी है गुरु पत्नी है उसको उसी मारना उसे खराब प्रचार करना गुरु पत्नी को मन देना गोबर का तुझे सोना चांदी रत्नों की चोरी कर ले ये महापाप है सोना की चोरी बताओ बताओ मानो सुबह व्रत कही के किसी को बुरा न समझना और न बुरा चाहना और न बुराई करना तेन पांच बताई तो भी सुनना भी नहीं बुराई नहीं कर मुख से करना भी नहीं पांच कर दो नहीं तो तीन से ही काम चल जाएगा तो आपका प्रश्न है हम ऐसे तो बुराई नहीं चाहते परंतु कोई हमारा बुरा करता है तो उसके प्रति हमारा भाव बुराई का हो जाता है तो क्या करना चाहिए अब ध्यान देकर सुनना भाई जैसे प्रश्न है वैसे ही उत्तर है तो ध्यान देकर सुनना कोई हमारा बुरा करता है तो उसका तो बुरा करने की हमारे मन में आ जाती है परंतु हमारा जो बुरा करता है वो दीखता तो है बुरा करना करना करता है हमारा भला बुरा करने से हमारे पाप नष्ट होते और भलाई करने से हमारे पुण्य नष्ट होते तो आप पुण्यों को चाहते हैं कि पापों को चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि हमारे पुण्य बढ़े पाप नष्ट हो जाए तो जितना दूसरा बुराई करेंगे आपको बुरा मानेंगे और बुरा समझेंगे आपका उनसे भला होगा कारण क्या है कि आपके पाप नष्ट हो गए ध्यान दीजिए खूब ध्यान दीजिए हमारा कोई बुरा करता है देखना तो बुरा देखता है परंतु हमारे पापों का नाश कर रहा है तो उसका तो हमें एहसान मानना चाहिए उसकी तो कृपा माननी चाहिए अपना बुरा करके भी हमारा भला कर रहा है वो जो हमारा बुरा कर रहा है वो अपना बुरा करके हमारा भला कर रहा है कितनी कृपा है उसकी बताओ इसमें शंका हो तो बोलो पूरा करने वाला हमारे पापों का नाश करता है बात ठीक है भाई ठीक है हमारा बुरा होता नहीं है उसकी नियत खराब हुई तो अपनी नियत खराब करके भी हमारा भला करता है उसका एहसान मानना चाहिए सदा और अपना पक्ष चले तो उसी उसी सेवा करनी चाहिए उनको सुख होना चाहिए प्रत्यक्ष में सुख वो लेता नहीं है हमारे सुख लेगा कैसे हमारा बुरा करता है तो हमारे से उपकार चाहेगा नहीं परंतु हमें किसी तरह से ही उसका भला करना चाहिए। आप पूरा बन कर गए भी हमारा भला करता है। बात सच्ची है झूठी आप बोलो, झूठी देंगे तो बोलो कितना हमारा भला करता है। वो हमारे पापों का नाश करता है। ये ठीक है ना, अपना पूरा होता है तो हमारे पापों का नाश होता है, पाप पड़ते हैं। भला करता है हमारे पुण्यों का नाश होता है। हमारे पुण्यों का नाश करने वाला होता है ठीक समझते हैं, हमारे पापों का नाश करने वाला बेठीक समझते हैं। ये हमारी भूल है तो नहीं होकर क्या है बताओ? नहीं जैसे तो शंका करो, इसमें शंका करो, उतरते आएंगे। कोई भी हमारा बुरा बुरा करता है तो हमारे पापों का ही नाश करता है, पुण्य का नाश करता है। हमारा कुछ भी बुरा होता है, चाहे दूसरे व्यक्ति के द्वारा हो, चाहे देव के द्वारा हो और चाहे हमारे द्वारा हो, हमारा बुरा होता है उसमें पापों का नाश हुआ है। तीन तरह होता है हमारा बुरा, तीन तरह होता है। एक तो हम ही अपना बुरा करते हैं, हमारा प्रारब्ध खराब आता है तब हमारे मन में आती है ये चीज खरीद लू इसे नफा होगा और उसे नुकसान होता है। वो हमारे द्वारा हमारा भला होता है। हमारा विचार हुआ हमें चीज खरीदो इससे हमारा नफा होगा, अब हुआ है उसे नुकसान, तो नुकसान होने से हमारा पाप नष्ट हुआ है। ऐसे दूसरा कोई हमारा बुरा चाहता है, बुरा करता है तो हमारा पाप नष्ट होता है, और दैव से बुरा होता है तो तीतर से। हम चलते हैं भीड़ गिर गई, हम चलते हैं वृक्ष में टाली टूट गिर गई हमारे लग गई, तो उसे हमारे पाप नष्ट होते हैं। हमारा अनिष्ट होता है तभी जब हमारे कोई न कोई पाप उदय होते हैं। हमारे पाप के बिना हमारे को दुख दे नहीं सकता भगवान के राज्य में। राज्य भगवान का है, हमारा साथ अन्याय कैसे करेगा? हमारे बुरा करेगा वो हमारा भला करता है। वो जानता नहीं है, वो ये मानता नहीं है मैं भला कर रहा हूँ, जानता नहीं है, उसको पता नहीं है, परंतु करता है हमारा भला, हमारे पापों का नाश कर रहा है। तो इस वास्ते बुरा करने वालों को बुरा समझना है ये गलती है, उसको समझना चाहिए कि हमारे को श्राप कर रहा है, कोई हमारे को दुख दे रहा है और हमारे पापों का नाश कर रहा है, तो हमारे को शुद्ध बना रहा है, निर्मल बना रहा है, पापों का नाश करके शुद्ध कर रहा है, तो वो तो हमारा उपकार करता है। अपना नुकसान करके भी हमारा भला करता है, उसे समान त्याग किसका और बताओ? श्रेयो दिनो भी पुरुषा परंतु हेतु दुखान दुख को भी सुख देता है। दुख दे करके हमारे पापों का नाश कर हमारे को शुद्ध कर रहा है, निर्मल कर रहा है। जीवन तुम्हे शत्रुघ्न सदैव ये शांत प्रसाद हम श्रेयो दिनो भी पुरुषा परंतु हेतु दुखार्दिता धनानि परित्यजन्ते। ये श्लोक है, इसका अर्थ क्या है कि कवि कहता है कि जीवन तुम्हें शत्रुगुण सदैव मेरे साथ शत्रुता रखते हुए जीते रहे, जीते रहे, सदा जीते रहे। क्यों? कि दूसरे को सुख देने के लिए, दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए हम बड़े क्लेश से कमाए हुए धन को भी खर्च कर देते हैं, वे दूसरे सुखी हो जाए। तो दुख से कमाया हुआ धन भी हम खर्च कर देते हैं हमारे भले के लिए, और वो बेचारा बिना खर्च किए खुद को ताप देता हुआ खुद पाप में कलेश होता कलिर होता था, कलिरता हुआ दुख में फंसता हुआ हमारा भला कर रहा है, दुखा देता भी धन आए मगर दूसरों के सुख के लिए दुखा दे धन को खर्च करते है, वो हमारा बुरा करता है, इसे हमारे पापों का नाश कर रहा है, हमारे शुद्ध बना रहा है। अब गहरा विचार करो, भगवान के राज्य में भगवान के जीते जी कोई बुरा कैसे कर सकेगा हमारा, आप सोचो। भगवान का राज्य भगवान जीता है, भगवान मर गए होते है तब तो फिर बुरा कर देता, भगवान के जीते जी कैसे हमारा बुरा कर सकता है, हमारा बुरा कोई कर सकता ही नहीं। सदा याद रख लो हमारा कोई न कोई पाप है, जिस पाप का फल भुगतने के लिए कर रहा है तो पाप भुगतने से खत्म हो जाता है, पाप का फल दुख भोगने से हमारा पाप नष्ट होता है, तो वो तो सदा हमारा उपकार करता है, वो बुरा कैसे हुआ सोचो, शंका हो तो बोलो। हमारा अनिष्ट होता है हमारे पापों के कारण से, इनमें तीन कारण बनते हैं, कहीं तो मनुष्य कारण बन जाता है, कहीं शुद्ध हम खुद बन जाते हैं, खुद अपने अनिष्ट करने के लिए हम बन जाते हैं, फिर कहीं कहीं देव इच्छा होती है हमारे अशुद्ध करने के लिए, तो हमारे अनिष्ट हो जाता है। तीन तरह से होता है, एहसास में विष आया, तीन तरह से हमारा भला होता है, देवी योग से हमारा अनिष्ट हो जाए तो भगवान ने हमारा भला किया, या हमारी भूल से हम ऐसा व्यापार कर बैठते हैं जिसे हमारे घाटा लग जाए तो हमारे द्वारा हमारा भला हुआ है, और एक दूसरा हमारे को दुख देता है तो उसके द्वारा हमारा भला होता है। हमारा तो भला ही होता है, बुरा होता ही नहीं, कैसे होगा? हम अपनी बुराई करेंगे तो बुरा होगा, किसी को बुरा समझेंगे तो बुरा होगा, बुरा मान लेंगे तो बुरा होगा, बुराई करेंगे तो बुरा होगा, हम किसी बुराई नहीं करें कैसे बुरा होगा? वो हमारा हित कर रहा है, हित हम सोचते नहीं, गहरा विचार करा और सोचो। हमारे को जो दुख होता है हमारे मन के विरुद्ध जो घटना घटती है वो किसी न किसी पाप का फल है, कर पुण्य का फल है, बताओ हमारे पुण्य का फल है पाप का फल है, तो पाप जितना उसे भुगता दिया उतना पाप का दिया, उतना पाप नष्ट हो गया, तो हमारे पापों का नाश कर रहा है, हमें निर्मल बना रहा है, हमारे को अच्छा बना रहा है, इस वास्ते हमारा बुरा कोई नहीं कर रहा। भगवान के राज्य में भगवान के जीते हुए हमारा बुरा कैसे कर कैसे भगवान का राज्य और भगवान जीते जागते कैसे बुरा करे, बड़ा करता है। इस बात से कभी कहता है जीवन तुम्हें शत्रु बुरा सदैव, निंदक नैडा राखिए आंगन मधी बटी स्वाय, निंदक नैडा राखिए जो निंदा करने वाले हैं अपने आंगन में कुटी स्वा रखो नजी, यदा यदा मे विकृतम भजनते तदा तदा मन प्रतिबोधयंती, गुरु जी भी इतने होशियार नहीं होते, इतने सावधान गुरु जी भी नहीं होते, तेरे देखे ये गलती करी ये फल है, गलती नहीं करना पड़े, गुरु जी इतने सावधान नहीं रहते, जितना शत्रु हमारे सावधान रहता है, थोड़ी कहीं हमारी भूल हो तो बहुत बड़ी बनता है, पर गुण पर मानो पर्वत एक नित्यम दिल संत संत अपना गुण है, अपना अवगुण है, उन अवगुणों को प्रकट करता है कोई आदमी तो भला जाता है हमारा, हमारे को चेताता है कि तुमने ऐसा ऐसा अवगुण किया है, ये अवगुण तुम्हारा नुकसान करने वाला है, तो अवगुणों को दूर करता है वो। इस वास्ते हमारा बुरा कोई कह ही नहीं सकता, निर्दय रहना, निश्चित रहना चाहिए। जो आराम देते हैं, सुख पहुंचाते हैं, वहां सावधान रहो। महाराज महाराज नमस्कार करे, वहां सावधान रहना चाहिए। यह खतरा है, यह खतरा है, यह खतरा है, महाराज महाराज करते हैं ना, यह खतरा है। ऐसा बड़ा बड़ा निकल जाने से ठीक है, ठीक करता है, हमारे पाप नाश करता है, एकदम बात ठीक है। इस वास्ते हमारा बुरा कोई कर नहीं सकता, बुरा कर ही नहीं सकता कोई। इस वास्ते हमें भी किसी को बुरा नहीं करना चाहिए, ये काम हमें नहीं लेना चाहिए। हमें लेने से हम बुरे बन जाएंगे, हम बुरे बन जाएंगे उस अनुसार जाते होगा। बुरे बन जाते हैं खुद दूसरे का बुरा करने के लिए, तो ये बहुत गहरी बुराई होती है। हमारा स्वभाव खराब बन जाता है और उससे दोष होते है हमारे में। इस वास्ते किसी को भी बुरा मानना ही नहीं चाहिए। हमें तो उसके मूल की तरफ देखना है, ये संतान किसका है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा का अंश साक्षात। इस वास्ते हमारे पापों का नाश कर रहा है, अनजान में। वो नहीं जानता है मैं पापों का नाश कर रहा हूं, समझता नहीं है। आप पूरा बन करके हमारे पापों का नाश करता है, कितना देसी है। हम समझते नहीं, बुरा समझते हैं, बुरा नहीं समझते। बुरा करने वाला भाव नहीं है, हमारा भला करने वाला हमें सावधान रहना चाहिए। वहां कोई गरीब खतरा होता है, महाराज महाराज महाराज करे, उनमें सावधान रहना, सावधान रहना है, न खतरा है। निंदा करने वाला निश्चिंत रहो, वहां निर्धारित रहो। हमारे पास में हजारों रुपए है, रेल में चले लोग कहते बड़ा कंगला कंगला है, ये बिना टिकट चला होगा, मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसी जो गुरु प्रसुद्धि करता है, क्या वो बुरा करता है, हमारी निंदा करता है। जेब कतरने में आवे नहीं, हमें ठीक होता है। उसके कहने से जेब कतरने वाले आवे भी नहीं मेरे पास में, खतरना कंगल लोग कह रहे खराब है, टिकट दिया ही नहीं दिया इसने, तो ऐसा करने से हमारा भला होता है, हमारी रक्षा होती है। ऐसे ही हमारे बुरा करने वाले हैं, हमारा भला करते हैं। हमें ठीक समझना चाहिए कि भला करने वाले को बुरा करने वाला है। नंदगस्य उपकार अस्तु, नंद का उपराध मानना चाहिए सदा, ये भला हमारा भला। दूसरों के सुख पहुंचाने के लिए, दूसरों को भला करने के लिए दुखा देता भी धना नहीं पड़ी, ये पाप का भागी बन करके हमारा भला करता है। कितना त्याग बताओ, खुद पाप का भागी बन करके भी हमारा भला करता है, हमारा कल्याण करता है, हमारा उद्धार करता है, हमारे पापों का नाश करता है। इस वास्ते उसे राजी रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। जीवन तो मेरे शत्रु बुरा सदैव है, ये सदा जीते रहे। यदा यदा मैं विकृति में भजन थे, जब जब मेरे बेकार रहो, गुरु जी ने सावधानी दी थी। हमारे गुरु हमारे ऊपर कृपा करते हैं, वे इतने सावधान नहीं रह देते, ये सावधान रहता है। जब जब हमारे बुरे कोई छोड़ से कहता है, ये बुरे करी, ये बुरे करी, ये बुरे, तो ये तो सब ही हमारा भला करने वाले हैं। इस वास्ते वे बुरा नहीं करते, ये निश्चिंत रहो भगवान के राज्य में। कोई भी बुरा नहीं कर सकता। बुरा भगवान के जीते जीते बुरा कैसे करेगा, भगवान देखते जानते हैं ना, तो भला करता है। इस वास्ते हमारा बुरा करने वाला भला करता है, तो हमें किसी का बुरा चाहना ही नहीं चाहिए। देखो दूसरी बात बताओ, एक मार्मिक सब जग ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल हो। सब जग ईश्वर रूप है, साक्षात परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है, ये सदा ही परमात्मा हमारे में कृपा करते हैं। तो जो हमारे बुरा करते हैं वो भगवान ही कृपा है, भगवान ही कृपा है, तो मेरे को शुद्ध कर रहे हैं, निर्मल बना रहे हैं, पापों से रहित कर रहे हैं, शुद्ध निर्मल कर रहे हैं। इस बात से भगवान की कृपा हुई, ये तो निमित्त बन गया, ये कृपा भगवान की है। सब जगह स्वरूप है, सब जगह स्वरूप है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। सब जगह ईश्वर रूप है। अब इस बात को ध्यान देकर सुनो, सब जगह ईश्वर रूप है, इस बात को ख्याल कर सुनो। गीता में आया है कि भगवान ने विज्ञान से ज्ञान कहूंगा, इस बात नहीं बात जिसके जानने पर जानना बाकी कुछ नहीं रहेगा, ऐसी बात कहूंगा मैं। ये जातवा ने भूमियों वाले दिया तो देखे जानने लायक बात कोई रह ही नहीं बाकी, ऐसी मैंने बात कहूंगा। ऐसे सातवें अध्याय में भगवान ने कहा, उसमें कहा, ध्यान देंगे सुनना, खास बात है, भूमि आप अनर वायु खंग मन बुद्धि अहंकार, ये आठ प्रकार की हमारी अपना प्रकृति है। मेका में भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रकृति, आठ वेदा वाली मेरी प्रकृति, मेरी मेका है। और जीव भूतम परम प्रकृति, उसमें मेका है। जीव भूतम महाबाहु हित धारित जगत, वो भी मेरी प्रकृति है। तो जीव और जगत ये दोनों परमात्मा की प्रकृति है। आपका जो स्वभाव है वो आपसे अलग नहीं है, और अलग है, दोनों बातें आपसे अलग है और अलग नहीं है। अलग आप कर नहीं बता सकते, मैं तो ये बैठा मेरा स्वभाव ये रहा, ऐसे आपसे अलग आप अपने स्वभाव को बता नहीं सकते। इस वास्ते आपके साथ मिला हुआ है, अलग बता ही नहीं सकते। स्वभाव शुद्धता है, विद्रता है, इस वास्ते सुना था अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना है, ये उन्नति है। अपने स्वभाव को निर्मल बनाया, ये उन्नति है। असली पैसा पैदा करना उन्नति नहीं है, पैसा पैदा करना उन्नति नहीं है, उन्नति है अपना स्वभाव शुद्ध बनाना, निर्मल बनाना, ये सत्संग बनाना है। भागवत एकादश राजपंचाध्यायी है, राजपंचाध्यायी में ये गाया है कि जो संसार में मेरा गुण गाता है, मेरा जश गाता है, मेरी कथा कहता है, भूमि ग्रंथि थे भूरी दर्जना, वे बहुत देने वाले हैं, वे मामूली नहीं है। मेरी कथा करने वाले संसार में बहुत बड़े दानी है, बड़े दानी है वे। भूमि ग्रंथि थे भूरी दर्जना, भूरी दर्जना, बहुत देने वाले हैं। भूत बढ़ते हैं, भूत ब्याह में भूत बढ़ती है। भूत का होता है पुरुषी दक्षिणा, ये विशेष दक्षिणा है। ऐसे मेरा गुण गाने वाले आपको भूषी दक्षिणा देते हैं, बड़ी बड़ी बात दक्षिणा देते हैं। इस वास्ते भगवान की कथा करने वाले बहुत बड़े दाता है, बड़े दाता है वे। सब वो भगवान की बात सुनाते हैं। अरे भाई संसार की बात सुनाने में तो कई मिलेंगे, अरे भगवान की बात सुनाने में थोड़े मिलेंगे। भगवान की बात में तो थोड़े मिलेंगे, भगवान की बात सुनाता है तो भूल रक्षा भूल देते हैं। तो ऐसे आदमी भूले भरे होते हैं। तो उसमें दसवें दिन में आपको बताई अपरा प्रकृति आठ प्रकार की, और परा प्रकृति है जीव। जीव जितने हैं अनंत जीव, अपार जीव है, वो जीव है मेरी परा प्रकृति। तो जीव और ये जड़ जगत सब भगवान की प्रकृति में, प्रकृति है भगवान से अलग नहीं है। आपकी प्रकृति, आपका स्वभाव, आपकी आदत हमसे अलग है क्या? अरे कथा बता दे रही हो क्या? मैं तो ये बैठा, ये मेरा क्रोध बना, ये मैं बैठा, ये मेरा स्वभाव अलग, आपसे अलग होता ही नहीं। तो सब भगवान के ही स्वरूप है। तो सबसे श्रेष्ठ कौन है? गीता में महिमा करी है बहु नाम जन्म नाम अंत, बहुत जन्मों के अंत जन्म में, मन उसके बाद फिर जन्म नहीं होता। बहु नाम जन्म नाम ज्ञानवान बामप्रपति, ज्ञानवान क्या? वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान, जिसके मन में ध्यान जुड़ा सब उस वासुदेव है। तो आठ प्रकृति और एक प्रकृति जीव, इनके सिवाय जगत में क्या है? आप सोचो, ये सब पृथ्वी है, ये सब पृथ्वी भूमि आप वायु मना बुद्धि अहंकार, ये भगवान का स्वरूप है। अपरा प्रकृति भगवान की है तो भगवान का स्वभाव है, भगवान से अलग नहीं है। आप अपने स्वभाव को अलग नहीं बता सकते, ऐसे भगवान अपने स्वभाव को अलग कैसे बतावे? भगवान का स्वभाव है। तो जीव मात्र और जड़ चीजें मात्र भगवान का स्वरूप है। तो ये सब भगवत स्वरूप हुआ, सब जग ईश्वर रूप है। भगवान की अपरा प्रकृति परा प्रकृति, ये थम्बा सब पृथ्वी है, ये भगवान का स्वरूप है। ये मकान भगवान का स्वरूप है, ये दुनिया सब भगवान का स्वरूप है। परा प्रकृति भगवान की, जीव जिंदा भगवान स्वरूप है। तो इनसे बाकी क्या रहा? वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्व रहा ना। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान वाम प्रपद्यते, क्या वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, ऐसा जानने वाला दुर्लभ है। तो सब कुछ वासुदेव है, ऐसा समझो तो हमारा बुरा कैसे होगा? सब जगत वासुदेव ही है, उसके द्वारा हमारा बुरा कैसे होगा? असंभव है, हमारा बुरा का हो ही नहीं सकता। हमारे को नाश भी कर दे रहे तो भी हमारा भला होगा, बुरा नहीं होगा। सब कुछ भगवान है, सब भगवान है, वासुदेव अपरा प्रकृति परा प्रकृति और भगवान, तीन ही तो हुए भगवान, हुए भगवान की परा प्रकृति हुई, अपरा प्रकृति हुई, प्रकृति भगवान का स्वरूप है। तो जड़ चेतन सब भगवान की प्रकृति, तो सब ईश्वर स्वरूप है। साक्षात भगवान ही है तो हमारे लिए वो क्रिया भगवान का विधान है, हमारा पूरा करता है वो भगवान का विधान है, भगवान का मंगलमय विधान है, हमारे कल्याण के लिए भगवान करता है, साक्षात भगवान करता है, हमारे को शुद्ध करते निर्मल करते हमारे को निर्मल बनाते, तो भगवान की कृपा है। कोई बुरा करे तो उसे भगवान की कृपा है, भगवान की बहुत कृपा है, विशेष कृपा है, जिससे बुरा बुरा हो रहा है भगवान की कृपा है, जिसको हमारा भला ही भला कर रहे। भगवान के साथ में जिसका संबंध होता है वो श्रेष्ठ हो जाता है, उत्तम हो जाता है। इस वजह से भगवान के धाम के लिए आज आप लोग जुटे हुए हो, तो आप लोग मामूली कहीं हो, भगवान के नाम के लिए, भगवान के लिए इकट्ठे हुए, भगवान के भक्तों के लिए इकट्ठे हुए। इस बार आप सब लोग बता, तो भगवान के साथ संबंध होते ही साधा राजा का मान में आदमी हो जाए तो दुनिया सबका नमस्कार करे, ये राजा आदमी है। राजा का सिपाही खड़ा रहे, ओ क्या बोलते कैसा बोलते नहीं, हम करते हैं वो बुरा करते हैं, वो करने वाला भला नहीं कर रहा है, उसकी नियत खराब है, तो नियत खराब है तो हमारा तो बुरा नहीं होता है, उसकी नियत खराब हुई तो अपनी नियत को खराब करके भी हमारा भला करता है तो कितना त्यागी है वो, सोचो अपने बुराई को स्वीकार करके बुरा बन करके हमारा भला करता है, ऐसा गुरु भी नहीं मिलता, गुरु विशेष है। इस वास्ते सब क्यों भगवान का स्वरूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, ईश्वर सब भगवान और वासुदेव सर्व मेरे सब महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है तो ऐसे माता बन गए आप, जो दुर्लभ महात्मा है वो आप बन गए, आप स्वयं दुर्लभ महात्मा वासुदेव सर्व। इस वास्ते आपको आनंद मनाना चाहिए कि भगवान की बड़ी अलौकिक विलक्षण कृपा हुई है, हृदय की कृपा है भगवान की, जो हमारा कोई बुरा करता है हमारे छोटा थोड़ा हो वो भी हमारे में रहने नहीं देता, थोड़ा रह नहीं सकता, ये भगवान की कृपा है, तो बुरा करे उसमें कृपा कृपा हमारे से ज्यादा, अपना बुरा हो करके भी हमारा भला करता है, कितनी भी सत्य आगे अपने दृष्टि देखो, उनकी दृष्टि मत देखो, दृष्टि में वो हमारा बुरा करता है परंतु हमारा भला होता है आप ही आप, इस बात से हमारा बुरा कभी होता ही नहीं, हमारा मार भी देता है वो हमारा बुरा नहीं होता, हमारा बुरा कर नहीं सकता, भगवान के राज्य में कैसे बुरा करेगा, सब जगह ईश्वर रूप है, अपना प्रकृति परा प्रकृति भगवान, इसे संसार कुछ है ही नहीं, वासुदेव सर्वम, आज के प्रकृति प्रकृति भी भगवान ही परा अपना प्रकृति और जीव है जो परा प्रकृति, तो भगवान की प्रकृति भगवान ही हुए, वासुदेव सर्वम। काल माया ने अंतकरण में राग द्वेष होते हैं तब समझता नहीं, अपने अंतकरण में बुराई होने के कारण इस तत्व को समझता नहीं, परंतु तत्व तो परमात्मा ही है, सब जग ईश्वर रूप है, सब जग ईश्वर रूप है, बताओ इस विषय क्या है, जड़ से जड़ भगवान ही चेतन चेतन भगवान ही प्रगति है, ये भगवान की प्रगति है, भगवान की प्रगति, क्या भगवान की प्रगति भगवान से अलग है, आपकी प्रगति आप से अलग है, दिखती अलग है पर अलग नहीं हो सकती, अलग है ही नहीं, भगवान एक कृपा कर रहे हैं ऐसे बने हुए, अनेक रूप बने हुए सब साथ परमात्मा है। हमारे पर कृपा कर रहे हैं जो हमारे अवगुणों को उदास कर रहे हैं। पर गुण परमाणु संत होते हैं दूसरे को गुण गाते हैं अवगुण नहीं गाते। पर गुण परमाणु पर्वत ही कर देते परमाणु समान गुण हो तो उसको पर्वत के समान मान ले। इन्हें बड़ी भारी कृपा करी बड़ा गुरु बड़ी कृपा करी पर्वत ही कर दे नित्यम संत संत संत ऐसे संत बहुत थोड़े होते जो हमारे कृपा करते हैं। इस बात से सब जगह ईश्वर रूप है सज्जनो भाइयो बहनो भगवान का स्वरूप है। हर दम भगवान का स्वरूप देखो आप चलते फिरते आध्यात्मिक चाहने वालों के लिए बहुत बढ़िया चीज है बहुत बढ़िया चीज है। भगवान है साक्षात परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हुए अनेक रूप से दिखते एक बीज होता है एक बीज उस बीज में मीलों भर का जंगल है मीलों भर का जंगल उस बीज में एक बीज में मीलों भर का जंगल। हम क्यों एक गेहूं के दाने में कितने गेहूं बने वाले बताओ एक गेहूं के दाने में कितना गेहूं है आप गिनती नहीं कर सकते। सब दुनिया खाती है फिर खेती होती है फिर पैदा होता है एक गेहूं के बीच में कितना कितने गेहूं है ध्यान दिया बने एक बीज में कितनी खेती है कितना कितने गेहूं बने हैं गणना नहीं कर सकते। अनाधिकार से सब जीव गेहूं खा रहे हैं बाजरी खा रहे हैं बाजरी का दाना एक एक से कई पैदा हो चारों में ऐसे पैदा होते हैं जिसकी गणना नहीं होती। ऐसे भगवान सब एक होते हुए अनेक रूप से प्रकट होकर अनेक तरह से हमारा भला कर रहे हैं। हमारा बुरा होता ही नहीं होगा ही नहीं हो सकता ही नहीं निश्चित रहो निर्भय रहो। बड़ा भारी दुख दे कर के हमारे प्राण त्याग कर दे तो भी हमारे पर विजय नहीं करता। हम हार जाते हैं तो विजय होती है हम हारते नहीं तो हमारे पर विजय नहीं करता। हमारे को मार दिया तो ही विजय हमारी है क्योंकि हमारा कोई अनिष्ट कर ही नहीं सकता। भगवान के राज्य में हम भगवान के हैं भगवान के हम हैं सब भगवान के तो हम भगवान के सभी मात्र जीव भगवान के हैं तो क्या मैं भगवान का नहीं हूँ। अगर मैं नहीं हूँ तो सब भगवान के यह बात कह नहीं सकते ये बात हो ही नहीं सकती। हम भगवान के हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाय भगवान ने सब मम प्रिय और सब मम उपजाय मेरे से पैदा हुए सब मेरे को प्यारे तो खराब स्वभाव वाला भी हमारे हित करने वाला है। भगवान का संतान है भगवान के राज्य में। डॉक्टर होते हैं किसी टांग काट देते हैं किसी का नाक निकाल देते हैं किसी घाव कर देते हैं बेहोश करके घाव कर देते हैं क्या आदेश करते हैं हमारा आदेश करते हैं हमारे हित के लिए करते हैं। टांग काट दी कि हाथ काट दिया कहीं आंख निकाल दी देख रहे मैं कितना खराब है टांग काट दी पर करता हित है। आप सबका सब शरीर नष्ट हो जाता है उसके बदले में टांग काटने से शरीर बच गया तो उनके उनकी नीयत बचाने की है। इस संसार में नियत उनकी तो हमारा आयत करने वाले की नियत शुद्ध नहीं हुई है परंतु भगवान के सिवाय अलग नहीं है। भगवान की प्रेरणा से हमारा भला करने वाले इस वास्ते हमारा बुरा कभी होता ही नहीं, हमारा भला ही भला होगा सदा। इस वास्ते हमारे को चाहिए किसी को बुरा न समझे, बुरा करने वाला हिट करने वाला है, और जो प्रेम से आपका सेवा करता है उसमें आपको सावधान रहना चाहिए, उसके साथ भी आपको विरोध नहीं करना चाहिए। ये तो आपकी सेवा करने वाले, उनकी नियत अच्छी है, नियत अच्छी वो खराब कैसे गए, नियत खराब वाले को खराब कैसे गए, नियत खराब वाले को भी खराब कैसे गए बताओ। और सेवा करने वाले नियत खराब करे है, वो खराब कैसे है, खराब कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। बुरा तो देखना मैं सुना मोसा बुरा नहीं, कोई पूरे अपने आप ही करते और और कोई भी ताकत नहीं हमारे को बुरा बनाते, हमारे को भलाई करते सब, हमारी बुराई कोई कर सकता ही नहीं। आप अपना बुरा मत करो, आप दूसरे को बुरा चाहते हैं तो आप अपना बुरा कर रहे हैं, ये तो आपकी खराब होती है, उसको बुरा नहीं होता, आपकी नीयत खराब होती है। तो हमें किसी को बुरा नहीं समझना चाहिए, बुराई करने वाले को भी भला समझना चाहिए, एक तरह से वाले को भला समझना चाहिए, और बधाई करने वाले को तीन तरह के गुण होते हैं, एक हमारी सेवा करने वाले, एक तटस्थ रहने वाले, एक हमारी बुराई करने वाले, ये तीनों ही हमारा बुराई करेंगे, हमारा बुरा कर ही नहीं सकते, कोई बुराई कर नहीं सकता। लोग के भगवान ने हमारे को दुख दे दिया, प्रभु ने हमारे को दुख दे दिया, भेदभाव की स्त्री कहती है भगवान ने दुख दे दिया, भगवान दुख लावे कहां से, भगवान के पास दुख है ही नहीं, भगवान ने देवल निकल गया, दुख का देवल निकल गया, दुख का देवल निकल गया भगवान के, है दुख देवल निकल गया। तुम्हारे दुख कहां से लाए, राम जी ने दुख दिए मेरे को, तेरे को कहां से दे दिया, तू है ही नहीं उसके पास ही नहीं, भगवान के पास दुख है ही नहीं, भगवान के पास दुख है तो हमें क्या ज्ञान करेंगे, जिसके पास दुख है वो हमें ज्ञान क्या करेगा, यह लव द्वारा परम लाभ मैंने तेदा नहीं, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर कोई लाभ होता ही नहीं, तो केवल लाभ ही लाभ है, केवल सुख ही सुख है, केवल सुख, दुख है ही नहीं संसार में, दुख ऐसा है आपको निष्पाप बना करके और उपकार आपसे लेता ही नहीं, ऐसा कोई आपका उपकार करने वाला नहीं, आप उपकार करते वो दस होते थे, आप उपाय कुछ कर रहे, आप उपकार करो तो वो दस हो जाएगा। आप जिसके प्रति उपकार कर ही नहीं सकते, ऐसी उन्नति करने वाला दुख है। सनातन जी पूछे गए आपकी हम जीवनी लिखना चाहते, आपकी जीवनी क्या है, हमारे जीवन दुख का प्रभाव, दुख का प्रभाव, दुख का भोग होता है, दुख का प्रभाव होता है, दुख का भोग तो ये हुआ दुखी हो गए आप, ये दुख का भोग हुआ, ये दुख का प्रभाव ये है कि दुखी नहीं हुए, सावधान हो जाए, दुख आने पर सावधान हो जाए, सावधान ना करे उपकार करो, दूसरा हित करो, बहुत कम ठीक हो जाए, ये दुख का प्रभाव है, दुख के प्रभाव से कल्याण होता है जीव का। सनातन ने लिखा तुम्हारी जीवनी क्या है जिससे तुम इतनी उन्नति करे, ये उन्नति दुख के प्रभाव से हुई, तुम्हारा तुम्हारा तो स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप, हमारा शरीर तो रहता है अंदर मौत में, हम रहते हैं अमरता में, ये हमारा स्वरूप, हमारा परिचय, आपका परिचय क्या है? हमारा परिचय है कि हमारे जीव तो सदा शहीद सदा मौत में रहता है, हम सदा अमरता में रहते हैं, ये हमारा परिचय है। और इसके बाद में कहाँ जाओगे? पूछा किसने कहाँ जाओगे कि हमारे होंगे तो कहाँ जाएंगे? फुटबॉल होता है वो कहाँ जाएगा? अब वो लड़का सीधे लड़का के लिए चल जाएंगे, हमें क्या पता कहाँ जाएंगे? हम हमारे मजे नहीं, वो सीधे लड़का देंगे उससे जाएंगे, फुटबॉल को क्या पता के जाएंगे। उन्होंने समझा कि अपने फुटबॉल समझना बढ़िया है, कोई भाई समझे, कोई बाप समझे, कोई बाप समझे, कोई गुरु समझे, कोई चेला समझे, तो भगवान के साथ फुटबॉल का बात है हमारा, तो प्रिया और प्रियतनी विजय हमारे हाथ, बहुत फुटबॉल खेलते हैं ली हमारे हाथ में, दोनों हमारे पीछे दौड़े, और जाओ जी हमारे पीछे दौड़े, प्रिया प्रिय तुम दोनों ही हमारे पीछे दौड़े, विजय विजय पर है मेरे हाथ में, हम आन गए मौज में जो किसी को जीता दे कोई ईश्वर हरा दे वो हमारा देर है, दोनों का चरणों का स्पर्श होता रहे, वो भी चरणों का स्पर्श भाई ठोकर कितनी और भाग की बात है। फुटबॉल बनना बहुत बढ़िया है, अरे हम तो फुटबॉल है भगवान के जो तो लुट गाए थे, हमारे को क्या पता कैसे लुट गाएंगे, वो हमारा पता ही नहीं है, जैसी मर्जी हो जाएगी, इस वास्ते भगवान की उम्र निर्भर है मस्त, जय पराजय हमारा अधीश, दोनों के चरणों का स्वर होता है, प्रिया का स्वर प्रिय स्वर, अब कितने दूर गया है हमें क्या पता, अब देखो भाई सामने हाथ होगा 48 मिनट हो गए, तो भगवान नाम का कीर्तन भाई बहन सब सब चाहूंगा ना, कलयुग में कीर्तन की महिमा बहुत अधिक है, तो भगवान नाम का कीर्तन सब साहब शांति से जागर क्या करो भाई, विशेष लाभ है, विशेष लाभ।